zwiększenie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 września, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mateusz Morawiecki przedstawił nowy skład rządu. Za chwilę o tym, jakie wyzwania stawia przed nim premier. To będzie ulewna noc na południu kraju. Alert IMGW obowiązuje w 4 województwach. Rosja proponuje Moskwę jako miejsce negocjacji Armenii z Azerbejdżanem. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił na konferencji prasowej przyszły skład gabinetu. Po rekonstrukcji do grona 3 wicepremierów dołączył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Zakres ich kompetencji został podzielony na nowe lub istniejące resorty. Szef rządu mówił m.in. o wyzwaniach, jakie stoją przed jego gabinetem. Cieszę się, że teraz ruszamy w nowym składzie z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim do wyzwań, które na pewno są ogromne i że ta stabilność, która myślę, że dzisiaj jest bardzo widoczna, gdzie już za nami są wszystkie ustalenia wewnętrzne tak zwane, jest dobrym prognostykiem na stabilne, sprawne, skuteczne, sprawcze rządy Zjednoczonej Prawicy. Nowymi twarzami w Radzie Ministrów będą m.in. poseł PiS-u Przemysław Czarnek, który będzie odpowiadał za połączone Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz poseł PiS-u Grzegorz Puda, który ma odpowiadać za resort rolnictwa i leśnictwa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał wieczorem ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla województw małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Alerty obowiązują do rana. Warto mieć z sobą nie tylko parasol, ale i cieplej się ubrać. Według synoptyków zapowiada się bowiem chłodna noc. Temperatura minimalna od około 6 stopni Celsjusza w Kotlinach Sudeckich. Pozostała część kraju o około 8-11 stopni. Natomiast najcieplej nad samym morzem, tam 14 stopni Celsjusza. Należy wspomnieć, że wysoko w Tatrach opady mogą zmienić swój charakter na opady deszczu ze śniegiem, a nawet śnieg. Powiedział Polskiemu Radiu rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski. Uwaga także na drogach. W nocy mogą pojawić się mgły, które będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Co najmniej do jutra, do 9 rano, zamknięty jest oddział zakaźny w szpitalu specjalistycznym w Kościerzynie w województwie pomorskim. Jak dowiedział się reporter Radia Gdańsk Grzegorz Armatowski, oddział jest zapełniony chorymi na COVID-19. Na 35 łóżek zajęte są 32. W sumie na ten groźny patogen zachorowało już 25 pracowników tego szpitala. Część z nich to personel oddziału urologii. W związku z tym wstrzymano przyjęcia pacjentów do przyszłej środy. Trudna sytuacja jest też na bloku operacyjnym, mówi lekarz Arkadiusz Błaszczyk, koordynator do spraw COVID-19 w szpitalu specjalistycznym w Kościerzynie. Na bloku operacyjnym prowadzona jest działalność, ale też w zmniejszonym wymiarze niż to było przed decyzją wojewody. Staramy się zapewnić oczywiście bezpieczeństwo zdrowotne, także tym, którzy nie są chorzy na koronawirusa, no ale łączenie ognia z wodą jest bardzo trudne. Wśród chorych pracowników szpitala są prezes, dyrektorzy techniczny i medyczny oraz pielęgniarki i lekarze. Na koniec jeszcze zagranica. Rosyjskie MSZ zaproponowało Moskwę jako miejsce spotkania przedstawicieli Armenii i Azerbejdżanu. Oba kraje od niedzieli toczą walki w rejonie Górskiego Karabachu o przerwanie działań zbrojnych i podjęcie pokojowych negocjacji. Apelują do Erywania i Baku m.in. Komisja Europejska, Stany Zjednoczone, ONZ i OBWE. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Rosja od 1992 roku współprzewodniczy pracom mińskiej grupy do spraw rozwiązania konfliktu azersko-ormiańskiego w Górskim Karabachu. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow oświadczył, że jest gotów spotkać się z ministrami spraw zagranicznych Armenii i Azerbejdżanu, aby omówić możliwość podjęcia przez zwaśnione strony negocjacji pokojowych. Rosyjski minister podkreślił, że Moskwa wspólnie z Francją i Stanami Zjednoczonymi, które również współprzewodniczą pracom grupy mińskiej, zamierza podjąć działania na rzecz uregulowania karabachskiego konfliktu. Od niedzieli w Górskim Karabachu dochodzi do starć między oddziałami tamtejszych separatystów wspieranych przez armeńską armię, a wojskami Azerbejdżanu. Wojna azersko-ormiańska o Górski Karabach trwa od 1988 roku. Erywań wspiera niepodległościowe dążenia separatystów, a Baku chce odzyskać kontrolę nad tymi terenami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. A w Trójce czas na sport. Na początek siatkówka. W meczu czwartej kolejki plus ligi Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z Jastrzębskim Węglem 3-1. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrany został przyjmujący Zaksy Kamil Semeniuk. Cieszy fakt, że wygraliśmy to spotkanie u siebie za 3 punkty. Zrewanżowaliśmy się co nieco za poprzedni sezon, gdzie tutaj przegraliśmy po tiebreaku. Jesteśmy na pewno zadowoleni, bo myślę, że na ten moment były dwie najlepsze drużyny na razie w plus lidze, patrząc na formę, jaką prezentują. Za naszą zachodnią granicą grają w piłkarskim Pucharze Niemiec Borussia Dortmund z Bayernem Monachium. Na ławce rezerwowych Borussii Łukasz Piszczek, w ataku Bayernu Robert Lewandowski. Prowadzi Bayern. We włoskiej Serie A Benevento z Kamilem Glikiem w składzie przegrało 2-5 z Interem Mediolan. A jutro w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Europy Legia Warszawa zmierzy się z Karabachem Agdam. O nastrojach w ekipie Mistrzów Polski mówi trener Czesław Michniewicz. Robimy wszystko, żeby być jak najlepiej przygotowany. To będzie mecz dwóch podobnych drużyn z dużymi umiejętnościami, dużym potencjałem. Każdy z nas, i zawodnicy, i trenerzy, i cały sztab ludzi związanych z drużyną doskonale zdaje sobie sprawę z konsekwencji awansu i z braku awansu. Także o tym nie rozmawiamy, skupiamy się na tych rzeczach, na które mamy wpływ, a mamy wpływ na to, jak zagramy, jak będziemy przygotowani pod względem taktycznym, jak będziemy przygotowani pod względem motorycznym, ale przede wszystkim o psychikę to również chodzi, żeby wyszli, żeby pokazali swój cały potencjał, który niewątpliwie jest bardzo duży. Początek jutrzejszego meczu o 20:00. A dzisiaj w nocy spore emocje czekają kibiców koszykówki. W pierwszym meczu finału NBA Los Angeles Lakers zagrają z Miami Heat. To będzie pierwszy taki finał w historii i oby ostatni. Drużyny, które dotarły do niego od blisko 3 miesięcy, znajdują się w tak zwanej bańce. Wszyscy są skoszarowani w ośrodku Disneya pod Orlando na Florydzie, skąd tak naprawdę nie ma wyjścia. To sposób NBA na profesjonalną rywalizację w dobie pandemii. Awans jeziorowców do finału nie jest niespodzianką, ale już graczy z Miami tak. Trener Heat Erik Spoelstra o sukcesie swojego zespołu mówi krótko. Grupa tych koszykarzy bardziej niż cokolwiek uwielbia sportową rywalizację. Ostatni raz Heat w finale grali w 2014 roku, a ostatnie mistrzostwo zdobyli 12 miesięcy wcześniej. Wówczas w szeregach ekipy z Florydy brylował LeBron James. Jest on teraz niekwestionowaną gwiazdą Los Angeles Lakers. Według amerykańskich bookmacherów więcej szans na wygraną daje się jeziorowcom. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Koszykówka także na krajowych parkietach. Zawodniczki Arki Gdynia wywalczyły Superpuchar Polski. W meczu rozgrywanym w Żyrardowie Arka pokonała Basket Bydgoszcz 96-47. To drugi Superpuchar Polski w dorobku Arki. A w Ekstraklasie koszykarzy Stelmet Zielona Góra pokonał 95-79 MKS Dąbrowa Górnicza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak jak mówiliśmy, noc zapowiada się pochmurna, a jutro niestety także. Taka pogoda będzie się utrzymywać niemal przez cały dzień. W innych regionach większe przejaśnienia i rozpogodzenia niż na południu kraju, a poza tym od 13 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Fundacja Fort III Pomiechówek realizują projekt pod nazwą Zachowajmy w pamięci Fort III w Pomiechówku. Fort był w czasie II wojny światowej najstraszniejszą niemiecką katownią gestapo na Mazowszu. Dzięki informacjom od świadków i ich rodzin mamy szansę poznać całą prawdę o tym miejscu. Jeśli mogą Państwo pomóc, prosimy o kontakt z Fundacją pod numerem 22 828 0894 lub przez stronę www.fort3pomiechówek.org. Pamiętajmy o więźniach zamordowanych w Forcie III w Pomiechówku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A godzina jest 21:08:34. Klub Trójki. Proszę Państwa, po raz ostatni w tym miesiącu rozbrzmiewa sygnał Klubu Trójki. No i także po raz ostatni we wrześniu witają Państwa Monika Małkowska, prowadząca, Helena Wachowicz, która wydaje program, oraz realizująca go Katarzyna First-Wojtkowska. A gdyby Państwo chcieli pisać do mnie, podaję mailowy adres monika.malkowska@polskieradio.pl. Czy ktoś z Państwa był kiedyś na budowie, ale takiej z prawdziwego zdarzenia, a nie na działce sąsiada, który stawiał domek letni. Mnie takie doświadczenie przytrafiło się tydzień temu po raz pierwszy w życiu. Ubrana w kask, gigantyczne buciory i odblaskową kamizelkę miałam unikalną okazję oglądać fundamenty i konstrukcje nośne, na których już za niedługo, no bo 3 lata to nie tak długo, stanie Warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Widziałam też materię, z której powstaną ściany nowego MSN-u. Ściany tak białe, że zdają się niematerialne. A przecież to konkret, czyli po angielsku concrete, czyli beton. Jednak nie ten pospolity, szary, ale biały, piękny jak malarstwo materii. A zanim Państwu przedstawię gościa, chciałabym wdrożyć słuchaczy w budowlany klimat. Wprawdzie sprzed 70 lat, ale entuzjazm zapewniam taki sam. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom. Już dość narzekań i gderań, i tylko chciej, i tylko spójrz, jak rośnie w krąg. Muranów, mirów, mokotów, żerań, wspólne dzieło naszych rąk. Więc chodź i zakasz rękawy, do ręki kielnie bierz i stawaj z nami tu. Bo to dla niej, dla naszej Warszawy, tak codziennie, tak bez tchu. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom. I proszę Państwa, to była piosenka, każdy słyszał tytuł, Budujemy nowy dom. Śpiewał chór Czejanda, a piosenka, utwór pochodzi z komedii muzycznej Wodewil Warszawski. A melodię napisał muzykę Zdzisław Gozdawa i Wacław Stępień. A my też budujemy nowy dom i dla naszej Warszawy, i to wcale nie przeszłość, ale teraźniejszość, a nawet przyszłość. I to w samym sercu Warszawy. No a teraz czas przedstawić gościa, który tą budową nadzoruje. Mikołaj Mundzik, z zawodu architekt, trzecie pokolenie budowlańców, jak przyznał. Od 2012 roku w ekipie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, wicedyrektor do spraw inwestycji tegoż muzeum. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Miał być z nami dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Joanna Mytkowska, niestety skosił ją, nie koronawirus, proszę się nie obawiać, ale no ale infekcja jesienna już się zaczynają niestety, ale mam nadzieję, że jest z nami sercem i uchem. Joanna Mytkowska jest od 2007 roku dyrektorką Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Pozdrawiamy ją, życzymy zdrowia. No i teraz przechodzimy do naszej rozmowy. Ja pieszczę w dłoni, jeśli tak można powiedzieć, bardzo nieprzyjemny kolczasty drucik, który jako ten talizman porwałam z budowy, bo to nie była fantazja. Naprawdę byłam na tej budowie tydzień temu. Jeszcze wtedy piękne słońce świeciło i pan Mikołaj Mudzik oprowadzał nas. Ja sobie pozwoliłam ukraść, uważam, że to jest taki gadżet na szczęście, drut, który, no nie wiem, co robił właściwie. To jest drut wiązałkowy, którym zbrojarze łączą pręty zbrojeniowe w belkach, słupach, stropach żelbetowych. Proszę Państwa, to naprawdę jest bajka, bo myśmy schodzili w dół. Na razie jeszcze nie, te mury się nie pną tak bardzo wyraźnie do góry. Na razie jeszcze to były raczej poziomy dolne i te równe z gruntem. Ale Panie Mikołaju, przypomnijmy historię tej budowy, bo nie była ona łatwa. Szła po grudzie. 15 lat temu została podpisana umowa pomiędzy miastem, a wówczas prezydentem był Lech Kaczyński, i Ministerstwem Kultury, którym zawiadował Waldemar Dąbrowski, obecnie dyrektor Opery Narodowej. No ale jeszcze trochę czasu upłynęło, zanim zaczęło się dziać. Pan przyłączył do zespołu w 2012 roku, ale przecież wie pan, co wcześniej się działo. Tak, rzeczywiście. Wcześniej muzeum funkcjonowało na ulicy Pańskiej, na tyłach dawnego sklepu Emilia. Tam może niektórzy słuchacze pamiętają, kiedyś sprzedawano tkaniny, sprzedawano dywany. No i meble. Również meble, tak. Różnego rodzaju dodatki, no bo meble były głównie sprzedawane w samym pawilonie. Aha, bo mówimy o tym budynku przy Pańskiej, nie od Świętokrzyskiej, tylko przy Pańskiej, gdzie nie było tych mebli wielkich, tylko właśnie te mniejsze rzeczy. Tak, tak. Ta część była częścią całego założenia takiego architektonicznego, tego osiedla właściwie mieszkaniowego, które rozpoczynało się od ulicy Emil Plater właśnie budynkiem Emilki. W tamtej przestrzeni muzeum ulokowało się na samym początku. Rozpoczęło swoją działalność. Tam wcześniej jeszcze były jakieś mniejsze siedziby, zdaje się, na ulicy Bielańskiej, natomiast to właściwie było tylko biuro, natomiast taką działalność galeryjną, wystawową muzeum zaczęło właśnie na ulicy Pańskiej. I po pewnym czasie ta umowa, o której pani powiedziała, która została wtedy podpisana, zakładała, że miasto zapewni muzeum siedzibę docelową, ale również tymczasową. I wtedy muzeum rozpoczęło starania o to, aby taką siedzibę rzeczywiście otrzymać. Najbliżej, chyba najłatwiej było do tej Emilki, która była zaraz obok, i tam też swoje kroki poprowadziła szefowa naszej instytucji. I po jakimś czasie ten budynek został nam przekazany. My go wynajmowaliśmy po prostu od miasta, dostaliśmy go od miasta, i w tym budynku przez kilka lat, pierwszych lat, była taka właściwie główna, do tej pory chyba największa w swojej skali działalność naszego muzeum. To był budynek Emilia, domu meblowego, który nie był dostosowany do... Czym innym jest sprzedaż mebli. No, oczywiście tam też była ekspozycja tych mebli. Pamiętam ten budynek i tam pokazywano, prezentowano ten skarb, jakim wówczas były meble, które były zdatne jakoś do użytku. Ale jak to się stało właśnie, że ten budynek Emilia, no budynek Emilia, ale wszyscy zdrobniale mówili Emilka, jak to się stało, że ten budynek został zaadoptowany do potrzeb, no, jakby nie było, bardzo kapryśnych i bardzo wymagających, i też pewnie niekoniecznie spełniał wszystkie wymogi. Tak, to prawda. Ja rozpocząłem współpracę z muzeum, z zespołem muzeum właśnie w momencie, w którym muzeum przejmowało Emilkę, i moim pierwszym zadaniem było doprowadzenie do tego, aby ten budynek zaczął spełniać wymogi muzealne. To jest zadanie niemożliwe. To znaczy, ten budynek nie był w stanie, nie byliśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby tak rzeczywiście było. Nawet pamiętam, był zorganizowany konkurs architektoniczny, nawet gdzieś tam rozpoczynaliśmy już prace projektowe. To wszystko się zatrzymało między innymi z powodu takiego, iż pawilon Emilia został wpisany do ewidencji zabytków. Więc tak? Ten proces, tak, był taki moment nawet, w którym te prace zostały gdzieś tam zatrzymane. Ostatecznie postanowiliśmy, że zajmiemy budynek takim, jakim on jest, zaadoptujemy go w sposób taki podstawowy do naszych potrzeb. Oczywiście. No. A co trzeba było zrobić, żeby ten podstawowy stan zapewnić? To znaczy tak, Żeby galeria była galerią, musi spełnić kilka warunków. Kwestia dostępu światła dziennego, kwestia wentylacji, kwestia wilgotności oczywiście, kwestia wreszcie zabezpieczenia dzieł sztuki przed zniszczeniem, kradzieżą i jakimiś tam różnymi innymi sytuacjami. To nie było możliwe w tym budynku. Koszty inwestycyjne tutaj byłyby tak ogromne, że to przerastało nasze możliwości. My po prostu ten budynek zajęliśmy tak, jak on stał i zorganizowaliśmy tam kilka wspaniałych wystaw. Dostosowaliśmy go do naszych potrzeb, głównie z punktu widzenia takiego architektonicznego. Nie wymienialiśmy tam instalacji, ani żadnych jakichś skomplikowanych robót budowlanych nie prowadziliśmy. Okazało się, że to była dobra decyzja. Wystawy, które wtedy miały miejsce w muzeum, wydaje mi się, że miały największą oglądalność, najwięcej gości. Także myślę, że to, że tutaj to, że myśmy go pozostawili ostatecznie bez jakichś większych zmian, to wyszło. To była dobra decyzja. No i lokalizacyjnie było to genialne, no bo ulica Świętokrzyska, niedaleko dworzec centralny, Pałac Kultury i Nauki prawie vis-a-vis i też tak przyszłościowo patrząc, no było to z tym miejscem, gdzie miało powstać muzeum, spokrewnione, jakoś bliskie, prawda? Tak, oczywiście, no centralna lokalizacja jest bardzo istotna dla naszej instytucji. My od początku byliśmy w samym centrum miasta i wydaje mi się, że tak powinno być. Sztuka powinna być dostępna i powinna być w centrum. No to jest rzeczywiście świetna lokalizacja, tak samo jak lokalizacja naszego budynku na Placu Defila. Znaczy dostępność... No o tym zaraz powiemy. Niech się pan tak nie spieszy, bo jeszcze zwiedzimy kawałek Warszawy. Odwiedzimy Powiśle przecież jeszcze. No bo zanim powstanie to docelowe muzeum, ten docelowy budynek, skończył się kontrakt z miastem, jak rozumiem, w kwestii użytkowania Emilki. I no co się stało wtedy, bo przecież nie było takiej wielkiej przerwy zapaści, tylko znalazło się inne rozwiązanie. Tak, znalazło się inne rozwiązanie. Rzeczywiście Emilka została, to była sytuacja, w której Emilka została, czy właściwie cała chyba spółka została wykupiona przez jakiegoś dewelopera, który postanowił ten budynek po prostu wyburzyć. To związane było z tym, że po prostu musieliśmy opuścić ten obiekt. Niestety to był świetny budynek. Do dzisiaj tam nic nie powstało, więc w pewnym sensie to było trochę bez sensu, przynajmniej z takiego naszego punktu widzenia. Może ten deweloper cieszy się z tego, że ten budynek został wyburzony, nie wiem. No niemniej jednak musieliśmy zapewnić sobie jakiś dom, tymczasowy dom. I wtedy w jakiś zupełnie przypadkowy sposób jedna z austriackich fundacji, Fundacja Thyssen-Bornemisza, która zajmuje się sztuką współczesną. To ważna fundacja, znana powszechnie oczywiście. Thyssen-Bornemisza, wspaniała kolekcja, bardzo no, taka szeroko zakrojona działalność na świecie, wystawy, sztuka, nie tylko zresztą sztuka, bo to jest wielorakiego gatunku działalność, ale no, bardzo istotne właściwie rodzina, bo to są przecież dwie rodziny. No, rodziny stare, które dysponują rzeczywiście wspaniałą kolekcją i no, to trochę tak to jest, że w tym świecie instytucji kultury, instytucje się wspierają i właśnie Fundacja TBA 21 nam udostępniła ten budynek, a właściwie przekazała nam ten budynek za darmo. To znaczy za 1 euro ten budynek został nam sprzedany. Ten budynek wcześniej był przez 2 lata jako tymczasowe muzeum w Berlinie. Po tych 2 latach został rozebrany, odkupiony właśnie przez tą fundację. Miał pełnić funkcję również takiego pawilonu wystawowego w Wiedniu. Natomiast ich plany zmieniły się w tej kwestii i ostatecznie ten budynek przekazali nam, zgodzili się, abyśmy go mogli wykorzystać, bo jakby w tym budynku to, co jest bardzo istotne, to nie tylko sama materia, z której on jest zbudowany, ale również projekt, ponieważ projekt był wykonany przez doskonałego austriackiego architekta Adolfa Kryszenica. No, zdecydowanie uprościło nam to działalność, jeśli

Tak, to prawda. Ja obserwowałem ten konkurs, będąc architektem, pracowałem wtedy w jednej z warszawskich pracowni architektonicznych i pamiętam, jak wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani jako młodzi ludzie tym, że wygrała taka praca. To była praca, która... Dlaczego? Co było takiego ekscytującego? Niezwykłe w tym projekcie było to, że zupełnie miał niestandardowe, niezwykłe podejście do samej architektury. Znaczy, ta architektura była zbudowana na bazie struktury, na bazie elementów konstrukcyjnych. Elementy konstrukcyjne stały się istotą tego projektu i bazą, na której wszystkie rozwiązania funkcjonalne zostały narysowane przez architekta. No, był to projekt niezwykły, który trochę utopijny, jak teraz patrzę na niego z już moim dzisiejszym doświadczeniem, chyba niezwykle trudny do zrealizowania również, ponieważ tam były zastosowane rozwiązania, które były wzięte niemalże z technologii mostowej, z technologii ogromnych przęseł. Oczywiście był to budynek żelbetowy, bardzo trudny do zrealizowania, ale też bardzo ciekawy architektonicznie. No i też ogromny. Skala tego budynku była nieporównywalnie większa z naszym budynkiem obecnym, co też związane byłoby prawdopodobnie z wielkim, potężnym budżetem niezbędnym do tego, aby go zrealizować. Także, no niestety projekt... Z różnych powodów nie będziemy tutaj dociekać. Nie wszedł w fazę realizacji. No to teraz mówimy o tym projekcie, który jak najbardziej nie tylko, że wszedł w tę fazę, ale już widać bardzo duże postępy i mam nadzieję, że ten termin, kiedy mamy się spodziewać, że będzie udostępniony publiczności, tak? 2023 rok, że on jest realny? Tak, w 2023 roku planujemy otwarcie wystawy. Na dzień dzisiejszy termin jest realny i do tego czasu z pewnością roboty budowlane będą wykonane. Przed nami jeszcze parę lat tych robót, natomiast ten moment, w którym się znajdujemy, czyli same roboty budowlane, oczywiście jest to ekscytujące i pani wizyta na budowie na pewno zrobiła wrażenie. Natomiast... No, bo też mówię, że dzięki temu w ogóle przyszło mi do głowy, żeby zrobić taką audycję, bo bym w życiu nie myślała, że o budynku Instytutu Nassendi można coś powiedzieć. A to było jak dzieło sztuki. Tak, rzeczywiście. Mam nadzieję, że tak to będzie docelowo odbierane. Natomiast doprowadzenie do tego procesu, do tego momentu, w którym teraz się znajdujemy, to był proces niezwykle trudny i długotrwały. Prawdopodobnie dla słuchaczy bardzo nudny. Natomiast ogromna praca została wykonana nie tylko przez muzeum, ale też przez ogromną grupę ludzi, która wspierała nasze działania przez te wszystkie lata. Doprowadzenie do tego, żeby został wybrany architekt. W którym roku to było? W 2014 roku podpisaliśmy umowę z architektem. Ten moment poprzedzony był postępowaniem konkursowym, przetargowym, którym została wybrana praca Thomasa Pfeiffera, amerykańskiego architekta, który ma bardzo szerokie doświadczenia w dziedzinie projektowania muzeów. Tak, w tej skali muzeów również sztuki współczesnej, co też nie jest częste. On projektował je, kilka takich budynków zaprojektował w swoim studiu, również w studiu, w którym pracował poprzednio, zaprojektował kilka takich obiektów, więc jego doświadczenia tutaj są naprawdę ogromne. No i rozpoczęliśmy z nim współpracę w 2014 roku. Ja bym chciała, żeby jeszcze przypomnieć, że miejsce, lokalizacja i sąsiedztwo najbliższe, które mamy nadzieję powstanie, czyli teatr. Tak, rzeczywiście, bo w zakresie naszego projektu jest nie tylko muzeum, ale również Teatr TR Warszawa, który w pewnym sensie od samego początku był projektowany jako jedno zamierzenie architektoniczne. On na takim etapie koncepcyjnym, na wczesnym etapie koncepcyjnym, on te budynki zawsze ze sobą były połączone. To jest trochę jak brat i siostra, jak rodzeństwo. Dzień i noc? Można tak powiedzieć. Budynek teatru jest budynkiem czarnym, budynek muzeum jest budynkiem białym, budynek muzeum funkcjonuje w dzień, budynek teatru funkcjonuje w nocy. Sztuki wizualne i performatywne w jakiś sposób uzupełniają się, zapewniając program dla mieszkańców Warszawy, dla gości od rana do wieczora. To tak. Jakby ktoś miał ochotę, to może spędzić z kulturą całą dobę. Tak jest. Pomiędzy naszymi budynkami jest zaprojektowane wspaniałe forum, które ma łączyć Park Świętokrzyski z nowym placem centralnym, który będzie znajdował się przed Pałacem Kultury. To jest taka przestrzeń publiczna, która jest oczywiście łącznikiem takim kompozycyjnym, natomiast również tam mogą odbywać się różnego rodzaju działania programowe, zarówno ze strony teatru, jak i ze strony muzeum. Także jest to, mamy nadzieję, taka przestrzeń, która będzie żywym miejscem na mapie Warszawy. Jej proporcje można porównać do placu przed Centrum Pompidou w Paryżu. To jest mniej więcej taka wielkość tej przestrzeni. Panie Mikołaju, myśmy nie powiedzieli jeszcze zasadniczych koordynatów. Gdzie się to znajduje? Bo mamy Pałac Kultury i Nauki i mamy plac, który ciągle jeszcze nosi nazwę Defilad. On podobno ma zmienić nazwę na plac centralny, ale gdzież to muzeum się buduje, bo teraz, proszę Państwa, będzie naprawdę ekscytujący moment. Tak. Nasz budynek buduje się w samym centrum Warszawy, rzeczywiście na placu Defilad, przed Pałacem Kultury. I tego nie widać jeszcze, prawda? Tego jeszcze nie widać. My już wyszliśmy z ziemi i w tym momencie betonujemy słupy parteru. Jest to właściwie centralne miejsce placu Defilad pomiędzy Parkiem Świętokrzyskim a osią ulicy Złotej, przy samej ulicy Marszałkowskiej. To jest główne miejsce, jest to wspaniała lokalizacja. Lokalizacja, która jest absolutnie centralnym miejscem na mapie Warszawy. Plac Defilad, właśnie tak zastanawiam się, czy plac Defilad jest centrum miasta, czy sercem miasta. No mi się wydaje, że Warszawa ma kilka serc. Serc, tak. Jeżeli tak można powiedzieć, ale na pewno jest to jedno z ważniejszych punktów na mapie Warszawy. Pierwsza piosenka, którą pani puściła, to piosenka z lat 50. I właściwie od lat 50. w tym miejscu nic się nie wydarzyło. To znaczy był plac Defilad oczywiście przez wiele lat. Po 89 roku były próby zabudowania tej przestrzeni i zmniejszenia trochę skali znaczenia Pałacu Kultury. Kilka planów miejscowych, kilka podejść do naszego projektu. Powstawały hale targowe, szczęki, bazary. Coś okropnego. Po prostu coś, co było kompromitacją dla Warszawy. Pamiętam te takie kontenery okropne. No, to znak czasu. Wtedy, w tamtych latach widocznie taki rodzaj zagospodarowania był właściwy, natomiast wydaje mi się, że dzisiaj rzeczywiście można by to było ucywilizować i mam wrażenie, że nasz budynek i nasza działalność muzeum i teatru w tej przestrzeni jest takim pierwszym przełomowym punktem cywilizowania tego placu i cieszę się, że sztuka współczesna zajmuje takie ważne stanowisko w takim ważnym miejscu i będzie dostępne dla wszystkich. Budynku wprawdzie jeszcze nie widać, ale widać za to parkan, który też ma swoją estetykę nawiązującą i tam jest wykorzystane logo muzeum i to nie jest byle jaki parkan, tylko coś, co też jakoś zbliża się do przesłania, które towarzyszy państwu i to przesłanie, które ma muzeum, prawda? Muzeum wszystko właściwie, co robi, to robi troszkę jak projekt artystyczny. Ciężko u nas cokolwiek zrobić, aby nie miało to jakiegoś takiego aspektu wyrazu artystycznego. Również ogrodzenie naszej budowy zostało zaprojektowane przez artystę, przez Ludwika Balanda, który jest autorem naszej identyfikacji wizualnej i również zaprojektował dla nas to ogrodzenie. To ogrodzenie składa się z takim kolażem kilku plakatów, które towarzyszyły naszym wystawom i jest taką wizytówką trochę naszej budowy. No, staramy się, żeby przestrzeń miejska była nawet w takich małych działaniach w jakiś estetyczny sposób zagospodarowana. Panie Mikołaju, nas, tę nieliczną grupkę paroosobową, wyselekcjonowaną, zaprosił pan do podziemia. Doszliśmy do metra i to było szalenie ekscytujące i o tym, jak państwo współpracują z metrem, który chodzi, działa. To zanim przejdziemy do tego tematu, długo szukałam piosenki jakiejś o metrze. I przyznam, że nie znam piosenki polskiej, pomijając musical Metro, nie znam piosenki i utworu polskiego, który by się odnosił do Metra. Za to znalazłam Bułata Okudżawy, który śpiewa o moskiewskim metrze i to śpiewa już dość dawno. Posłuchajmy, to króciutka piosenka. Mnie w moim metro никогда не тесно, потому что с детства оно как песня, где вместо припева, стойте справа, проходите слева, где вместо припева, стойте справа, проходите слева, порядок вечен. Порядок свят. Те, что справа стоят, стоят, но те, что идут, всегда должны держаться левой стороны. Но те, что идут, всегда должны держаться левой стороны. Luzio Płaniał oczywiście, że ci, którzy idą do przodu, muszą się trzymać lewej strony. No, z takim przekąsem lekkim była to Okudżawa to śpiewał. Ale my nie będziemy się trzymać ani lewej, ani prawej. Po prostu trzymajmy się tematu, czyli metra i tego, co nad nim powstaje. Bo państwo, może państwo słuchacze tego sobie nie zdają sprawy. To jest nieprawdopodobna logistyka, żeby nie uszkadzając, a nawet jakoś no, współpracując z metrem, przecież to jest ta centralna stacja, żeby tam nad tym budować budynek, który no, nie może się przecież zawalić, a ja się dowiedziałam po raz pierwszy w życiu, że metro chodzi, nie tylko w sensie jeździ. Tak, tak, to prawda. My budujemy, ta lokalizacja oczywiście jest najlepsza, ale też jest najgorsza w pewnym sensie. To znaczy gąszcz infrastruktury podziemnej, który jest bezpośrednio pod naszym budynkiem, w samym centrum miasta jest, no, był ogromnym wyzwaniem dla inżynierów i ta lokalizacja no, wymagała niezwykłej wiedzy i doświadczenia w kwestiach właśnie projektowych, jeśli chodzi o kwestie metra. Tam rzeczywiście znajduje się betonowa, żelbetowa konstrukcja metra warszawskiego. Znajdują się też również tunele, bo nie dość, że jest stacja, to jest jeszcze w pewnym sensie skrzyżowanie dwóch linii metra, ponieważ łącznie z tej stacji wyjeżdżają trzy tunele. Tam jest też tunel taki łącznikowy, którym pociągi wjeżdżają do drugiej linii metra. I on też jest bezpośrednio pod naszym budynkiem. Sama stacja, no to rzeczywiście z punktu widzenia takiego strukturalnego, konstrukcyjnego jest takim stabilnym tworem. Natomiast tunele, które wykonane są w sowieckiej technologii... Była to Okudżawa, nie był od czapy w takim razie. Nie był, jak najbardziej. W momencie, w którym myśmy wykopali ziemię, która jest, no, w której wykopie miał znajdować się nasz budynek, te tunele chciały wyskoczyć do góry. One chciały wyskoczyć w taki sposób, żeby no, ponieważ ziemia odprężyła ten, która była nad tymi tunelami, została odprężona i tunele chciały wyskoczyć do góry. My musieliśmy... Przepraszam, nie rozumiem, jak to chciały wyskoczyć do góry? Ja używam takiego sformułowania nietechnicznego, ale no, generalnie chodzi o to, że jeżeli 12 metrów ziemi przysypuje ten tunel od góry i my te 12 metrów zdejmiemy, to tunele zaczynają zmieniać swoją geometrię i zaczynają przemieszczać się do góry. Ja pani pokazywałem wykres, tak. To jest niesamowite, ponieważ ale konstruktorzy... Ale tu nie możemy pokazać tego wykresu, tak, musimy powiedzieć. Tak. To jest wykres, który pokazywał przemieszczenie tego tunelu metra w jego długości i to przemieszczenie zostało zaprojektowane i przewidziane przez inżynierów. Natomiast wysokość tego przemieszczenia na szczęście była mniejsza niż została przewidziana, czyli tutaj konserwatyzm konstruktorów akurat jak najbardziej na miejscu. No, wydaje mi się, że no były takie momenty, w którym ten wykop sięgał dna, sięgał płyty fundamentowej, w którym rzeczywiście obawialiśmy się, że coś tam się wydarzy. Natomiast no, ostatecznie wszystko przebiegło zgodnie z planem i żadnej sytuacji trudnej, nawet takiej odrobinę trudnej nie było, jeśli chodzi o naszą realizację. Opowiadał pan o kontaktach studiach z inżynierem, który, a nie był to inżynier Karwowski, tylko realny, konkretny człowiek, który uczestniczył przy budowie metra. Tak, to był pan inżynier, który był odpowiedzialny za zaprojektowanie samej stacji metra 13. Pan, który no, w latach już takich emerytalnych wspierał nasze działania, zresztą do dzisiaj w jakimś zakresie z nami współpracuje i wspierał nasze działania projektowe, dzielił się z wiedzą i doświadczeniem swoim związanym z projektem właśnie stacji metra. Ten projekt był realizowany w latach 90. To był taki trochę czas, w którym no, te prace takie inżynieryjne, techniczne były, no, to był początek na przykład ścian szczelinowych w Warszawie, więc niewiele w sumie dokumentacji zostało. Jego wiedza była bezcenna. A mówił pan, że te okolice, teren wokół Pałacu Kultury, no że tam kryły się różne niespodzianki. Tak, to znaczy cały teren, który był takim obszarem wokół Pałacu Kultury, ta ziemia przez budowniczych Pałacu Kultury, to już wiem, została wymieniona prawdopodobnie w całości. Dopiero niespodzianki zaczęły się na linii ulicy Marszałkowskiej, tam zaczęły się różnego rodzaju fundamenty, odkrywaliśmy jakieś... Nie było wykopalisk historycznych? Nie było wykopalisk historycznych, ponieważ my dość w niedużym zakresie żeśmy tylko wkraczali w ulicę Marszałkowską, ale dość obawialiśmy się, że na tym obszarze spotkamy różnego rodzaju niespodzianki. Ostatecznie okazało się, że budowniczowie Pałacu Kultury po prostu najzwyczajniej w świecie wymienili cały grunt w tym kwartale. Jacy dzielni. Tak jest. Zapewniając nam tym samym dość sprawną realizację naszych robót. Cieszę się, że tacy dzielni byli budowniczowie. Panie Mikołaju, wylewki, no, to co nam pan pokazywał, ten beton, o którym wspominałam na początku, to nie jest zwykły beton, tylko to jest jakaś bajka. To jest, powiedział pan, że inżynier od betonu ma doktorat. Tak, tutaj mamy dość dużo w naszym zespole osób ze stopniami naukowymi, bo rzeczywiście przeprowadzenie tak skomplikowanych prac projektowych wymagało ogromnego doświadczenia. Beton, którego używamy do konstrukcji naszego budynku, to jest beton. To będzie biały beton. Tak, on jest w kolorze białym. To jest oczywiście beton konstrukcyjny, który jest po prostu jest konstrukcją nośną tego budynku, ale jednocześnie on jest betonem architektonicznym, czyli takim elementem, który jest widoczny dla zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. On będzie jednocześnie konstrukcją budynku oraz elementem wykończeniowym. Mhm. On jest piękny i widziałam, że państwo próbnie odlewają różne elementy. Tak, budynek wykonywany jest w taki sposób, albo został tak zaprojektowany, zaplanowany, że jest w nim bardzo wiele elementów takich rzemieślniczych. To znaczy zarówno ten beton, jak i inne elementy w tym budynku wykonywane są w taki dość rzemieślniczy sposób. Mało jest rozwiązań, które są spółki. Takiej rozumiem, sklepowej. Czyli gotowce. Gotowce, tak. Większość tych elementów jest po prostu zaprojektowana przez projektantów, przez Toma Pfeiffera i w tym momencie jest realizowana przez generalnego wykonawcę. To wymaga niezwykłego kunsztu, takiego kunsztu rzemieślniczego od wykonawcy. No i myślę, że tutaj nasza ekipa naprawdę staje na wysokości zadania i te rzeczy, jak sama pani widziała, są imponujące i jakoś tych robót jest absolutnie oszałamiająca. A ileż to osób sobie liczy taka ekipa, proszę powiedzieć? Zależy, rozumiem, że jeśli chodzi o robotników, no to robotników na budowie w tym momencie może być około 100. Czy koronawirus jakoś wpłynął na negatywnie lub może pozytywnie na budowę? Myślę, że w minimalnym stopniu. Nasza budowa nie zatrzymała się. Na początku troszeczkę odczuliśmy tutaj konsekwencje tego, natomiast w minimalnym stopniu myślę, że tak. Mamy jakieś tam utrudnienia, ale wydaje mi się, że to jest w tej branży, w branży budowlanej, wydaje mi się, że to jest generalnie mało odczuwalne. No ale ta ekipa właśnie, zaczęliśmy mówić, to są tacy super specjaliści. Tak, no począwszy od robotników, którzy wykonują tę pracę, z tego co widzę, to są często panowie, którzy mają no, ogromne doświadczenie i widzę, że to są zbrojarze, cieśle, którzy no, widać, że pracują od lat po prostu w tym zawodzie, nie są to ludzie, którzy przypadkowo akurat tam się znaleźli. Dalej ekipa inżynierów tutaj po stronie generalnego wykonawcy, również osoby z wielkim doświadczeniem, w ogóle fantastyczni ludzie, z którym się świetnie współpracuje. Również po stronie projektanta zespół projektowy jest, to jest w ogóle bardzo duży zespół, to jest 20 osób, które w tym momencie tylko i wyłącznie po stronie projektanta nadzoruje tą budowę. Także czy to też już jest, tak się doliczyłam, tak z 200 osób będzie? No myślę, że to jest cały zespół, tak, który robotnicy plus inżynierowie, to jest taki zespół. Panie Mikołaj, zachwyciło mnie, ciągle wracam do tej budowy, bo naprawdę jestem pod wrażeniem. Zachwyciło mnie, że ten kontener, w którym mieści się biuro, że też został z pietyzmem wykonany, no nie tak jak taki barak budowlany, co to tam, no nie wiadomo gdzie co jest. Tutaj jest jak normalny budynek. Chyba rzadko pani bywa na budowach po no prostu. No pewnie, że rzadko. Pierwszy raz byłam. No właśnie. No, wydaje mi się, że czasy są takie, że odpowiednie właściwie warunki pracy są niezbędne i rzeczywiście ta przestrzeń biurowa, która tam się znajduje oraz przestrzeń dla robotników jest właściwa, jest porządna i chyba tak po prostu powinno być. Te baraki, wozy drzymały, które gdzieś tam pamiętamy sprzed lat, tak. Myślę, że to już minęło, że większość budów, które są realizowane w sposób zorganizowany i w takiej skali ma właściwe warunki. Ale powiedział pan, jak rozmawialiśmy wówczas, bo zwróciłem uwagę na niby detal, ale to, że są na drzwiach napisane takim samym krojem czcionki, wizytówki, nie tam wymazane, nie wiem, odręcznie, że tu jest Kowalski, a tu jest Nowak, tylko to jest wszystko jednym krojem czcionki. Tak jak powiedziałem, my staramy się od najmniejszego detalu panować nad kwestiami chociażby grafiki i również tutaj to widać. Ja też uważam osobiście, że właściwa organizacja pracy bierze się od najmniejszych detali, od samego początku. Jeżeli zaczniemy to organizować właśnie w taki sposób, chociażby od takich wizytówek, to mamy większe prawdopodobieństwo, że te ważne rzeczy, takie już naprawdę strategiczne, również będą dobrze zorganizowane. Czyli zaczynamy od takiego najmniejszego detalu, jak wizytówka na drzwiach, a potem dochodzimy do realizacji tych wielkich. Także żałuję, że nie ma z nami pani Anny Mytkowskiej, bo ciekawa jestem, czy państwo już myśleli o wielkiej inauguracji, czy już jest jakiś pomysł na inaugurację? Myślę, że tutaj jeszcze zachowamy to na razie dla siebie i też nie sądzę, aby ta inauguracja była jakaś niezwykle pompatyczna. Ostatecznie jesteśmy instytucją dostępną, która zawsze dla naszych gości i publiczności stara się być łatwa i przyjazna i zawsze staramy się na pierwszym miejscu stawiać naszych odwiedzających i myślę, że to oni będą na pewno na pierwszym planie również podczas otwarcia. Ile wejść mamy? Wejść do budynku. Aha, rozumiem. Wejść do budynku, tak. Parter budynku jest otwarty z każdej strony. Parter budynku jest dostępny i w ogóle parter budynku został tak zaplanowany, aby być przestrzenią dostępną, niebiletowaną dla wszystkich. Niebiletowaną, podkreślamy. Niebiletowaną, tak, jak najbardziej. Na parterze znajdują się już galerie. To są jeszcze małe galerie, które raczej są przestrzeniami, które zachęcają do wejścia, czy też nazywamy je galeriami reakcji, czyli mamy nadzieję, że będą reagowały na bieżące sytuacje, które wymagają takiej reakcji przez kuratorów. Tam też znajduje się przestrzeń edukacyjna, znajduje się audytorium, które nie jest takim typowym audytorium, jakie znamy z większości budynków, tylko po prostu jest takim otwartym placem pod dachem, w którym, do którego można wejść. Tak jak mówię, nie trzeba kupować kawy, żeby tam w cieple spędzić trochę czasu, spotkać się. Mamy nadzieję, że to będzie również przestrzeń właśnie spotkań mieszkańców. Ale powiedział pan o tym, że to jest niebiletowane. Znaczy będzie też część biletowana. Czy państwo sobie to w ogóle wyobrażają? Są trzy wejścia. Dwa od ulicy Marszałkowskiej? Tak, dwa wejścia są w ulicy Marszałkowskiej. Jedno wejście jest od strony placu i od strony Placu Kultury. To są takie, powiedziałbym, wejścia główne, a do tego jest jeszcze kilka wejść służbowych. No, ale nie do końca służbowych, normalnie dostępne dla publiczności, ale nie tak zaznaczonych, powiedzmy, w architekturze budynku. Także ten budynek będzie, tak jak mówię, dostępny z każdej strony. No i rzeczywiście ta przestrzeń, tak jak tutaj pani zauważyła, ma być niebiletowana i ma być dostępna dla wszystkich. Tam również będzie znajdowała się kawiarnia, będzie znajdowała się księgarnia. Tak, a sąsiedztwo z TR-em, czy w jakiś sposób ten TR, nie wiem, kiedy budowa rusza, czy to już jest w ogóle zaplanowane? No mamy nadzieję, że budowa teatru ruszy i kibicujemy tej inwestycji, trzymamy kciuki bardzo mocno zaciśnięte. W tym momencie procedowane jest pozwolenie na budowę dla tego obiektu. Tak jak mówiłem, to jest brat i siostra. Te budynki ze sobą są związane i w pewnym sensie nasz obiekt, nasze muzeum bez teatru będzie niepełne. Ten projekt nie będzie skończony, więc no, liczymy na to, że ten projekt rzeczywiście zostanie zrealizowany. No wiemy już, że na pewno z opóźnieniem, ale jednak on jest bardzo potrzebny. On jest również potrzebny dlatego, że plac centralny musi mieć pierzeje, bo plac bez pierzei, no to tak jak w tym momencie plac defilad, to znaczy właściwie jest po prostu przestrzeń, na której hula wiatr. Natomiast bez tego teatru ten plac będzie mu czegoś brakowało, więc tym bardziej również z urbanistycznego punktu widzenia ten budynek jest absolutnie konieczny, żeby tam się pojawił. Panie Mikołaju, ale macie w sąsiedztwie dwa teatry, to znaczy Teatr Studio i teatr, no i tu zapomniałam jaki. Teatr Dramatyczny, teatr Lalka, jeszcze ich w okolicy jest dużo więcej. No, centrum miasta obfituje w obiekty takie jak teatr, obiekty kulturowe. Uważam, że to dobrze. Ten teatr, który jest projektowany, to jest teatr niezwykły, to jest teatr, który ma bardzo współczesny charakter. To jest ogromna sala, która mieści do 750 osób, która ma na przykład otwierane wrota na plac centralny, to znaczy można grać przedstawienie dla publiczności, która znajduje się na placu centralnym. Koncerty pewnie. Na przykład, tak. Różnego rodzaju tutaj działania mogą być prowadzone, także to jest wielofunkcyjny obiekt kulturalny. To jeszcze przejdźmy się spacerkiem, albo nie spacerkiem, dziś to trudno, spacerki nad Wisłę i zobaczmy, co się stanie z pawilonem, który państwo dostali za 1 euro od Thyssen-Bornemisza. I co się stanie z tym pawilonem, bo no, trochę szkoda by było tę wspaniałą lokalizację odpuścić i w ogóle no, ten pawilon. Tak, to znaczy ja w ogóle mam nadzieję, że to będzie pierwszy tymczasowy budynek w Warszawie, bo z reguły u nas to jest troszkę tak, że jak powstaje budynek tymczasowy, no to potem się przyda i zostaje. Tak, najdłuższe są prowizorki. Tak, właśnie. Więc no, my chcielibyśmy, przynajmniej tak sobie wyobrażamy, żeby ten budynek przekazać innej instytucji bezdomnej, która będzie potrzebowała takiego obiektu. I wydaje mi się, że to jest właściwa droga. Tak jak myśmy go otrzymali, to wydaje mi się, że z powodzeniem moglibyśmy go przekazać dalej. A to miejsce, w którym znajduje się nasz pawilon, no uważam, że zasługuje na porządną architekturę, dopasowaną swoją skalą do lokalizacji i znaczenia tego miejsca dla Warszawy. A ten pawilon, pan powiedział, że on może być złożony i przeniesiony. Tak jest. To jest budynek tymczasowy, który jest w konstrukcji drewnianej. On może być złożony na przyczepy, na ciężarówki i może być przewieziony. To jest budynek po prostu przenośny. Proszę państwa, ja nie wiem, czy ktoś, kto nie był na jakiejkolwiek budowie, jest w stanie sobie to wyobrazić. Ja starałam się państwu przybliżyć słowem moje odczucia, moje wrażenia. Pan Mikołaj Bundzik, który jest wicedyrektorem do spraw inwestycji MSN-u, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej, no też opowiadał, no, ale jako specjalista no to ma to wszystko w